طرف سے مطالبہ کبھی نہیں ہوتا کہ کیا بات کرنی چاہیے. کوئی بات کسی نے کرتا ہے طارق صاحب کا غنی صاحب کا نفر شاہ صاحب کا بھی سلی رسول الکریم. عرض یہ ہے راشن کے بارے میں پہلی معلومات یہ ضروری ہوتی ہے کہ وہ کیا ہے, جسے آپ سائنس پر ایڈوٹ کرتے ہیں کہ ڈیفینیشن. ڈیفینیشن میں متعین کیا جاتا ہے کہ وہ چیز ہے کیا. پھر جو ہے تو دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ اس کے فوائد کیا ہے, اور تیسری چیز یہ ہوتی ہے کہ اس کے حاصل کرنے کے نقصانات کیا ہے, اور جو بھی یہ چیز ہوتی ہے کہ اس کے حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے. یہ چار باتیں باتیں ہو جائیں بعد میں کسی چیز سے زیادہ سے زیادہ فائدہ لیتا ہے, اور اگر ان چار باتوں میں کسی بات میں بھی پوری وضاحت نہ ہو تو اس کی وجہ سے آدمی کو آدمی بہت پیچھے ہو جاتا ہے, جیسے آپ لوگ کہتے ہیں بہت سیٹ بیک ملتا ہے. آدمی بہت پیچھے ہو جاتا ہے فوائد حاصل کرنے سے, بہت پیچھے ہو جاتا ہے, بہت نقصان ہی ہو جاتا ہے, کیونکہ اس کو افزا آتا ہے. واقعہ ہے کہ امام وظیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ میں تمہیں یہ مسائل سکھا رہا ہوں, یہ ہے کہ ایک ہزار روپئے کا ایک ایک مسئلہ ہے. شاگرد بڑے خوش ہوئے کہ سبحان اللہ. شاگرد چلا گیا بازار میں مرشی کے پاس اور اس کو جوتا سلانے کے لیے کہا, تو اس نے کہا کہ اس کے اتنے پیسے. انہوں نے کہا میں آپ کو ایک مسئلہ بتا دوں. اس نے کہا مسئلہ آپ اپنے پاس رکھے, مجھے آپ روپئے دو آ رہے تھے. بڑی حیرت تھی، استاد صاحب کی 1000 روپے کا مسئلہ ہے اور یہاں دعا نہیں کبھی دی، آج جوتا سیکر نہیں دیتے. آج انہوں نے استاد صاحب سے کہا کہ جی وہ تو میرے شاستر کا واقعہ آ گیا. انہوں نے اس کو ہیرا دیا، ہیرا دینے کے بعد بازار کو بھیجا کہ پروتی والے کے پاس، ریڑھی والے کے پاس، بیر بیچنے والے کے پاس جا کر ایک عورت بیر بیچنے کی ٹوکری بھری ہوئی اس کے پاس گیا، اس کو دیا، اس کی کہا کہ اس کے بدلے مجھے کچھ بیر دے دو. تو اس نے کہا اس کے کیا کریں گے، اس کا کچھ نہیں. تو میں نے چلے ایسے ہے چمکدار کو رہے بچہ میرا جو ہے تو خوش ہو جائے گا، آپ ایک مٹھی بیر لے لیں اس کے بعد. چلا آیا آدمی، ہم نے کہا جی یہ واقعہ انہوں نے کیا پوچھا، اب یوں کرو کہ اب اس ہیرے کو لے کر جو ہے تو صرافہ بازار میں چلے جاؤ، جو ان کے بازار میں چلے جاؤ جہاں پر صراف بیٹھتے ہیں، سب آپ یہاں جاتے چوریوں کے پاس چلے جائیں، ہیرے خریدتے بیچتے ہیں اور وہاں دیکھیں کیا کہتے ہیں کہ جب گیا اس کا چوری کے پاس ہرا کے کیا اس کے اس ہیرے کو دیکھ رہا ہے، اس کو دیکھ رہا ہے کہ کہاں سے چرایا ہے، ایسے کپڑوں والا ایسی شکل والا آدمی اس کے پاس ایسے ہیرا کیسے ہو سکتا ہے. تو اس نے بتایا کہ مجھے لانجلس میں استاد سلتا تھا، اچھا اچھا استاد صاحب مل گیا کیا خدار، یہ تو ہیرا ہے، ہمارے بازار میں اس کے خریدنے کی سکت نہیں ہے، اتنا پیسہ اس مارکیٹ میں نہیں ہے کہ جہاں سے ہی خریدا جا سکے. تو یہ والے مزارون کا شہر ہے، قدرے زر زر زر سنا سر قدرے جوہر جوہری قدرے قدرے زر زر زر سنا سر کر دے قدر جوہر جوہر. سونے کی قدر تو سنار جانتا ہے اور جواہر کی قدر جو ہے وہ جوہر جانتا ہے، اور اس کی جو اس کی یہ قیمت ہے یہ اس کو پتہ ہے. اس کے پاس ہمیں ایک دادی نے لطیفہ سنایا تھا، اس کا کوئی حوالہ تو میں نہیں پا سکا، اس کا لطیفہ تھا بڑا زبردست. ہمارے ساتھی ہوتے تھے بخبیر صاحب، سواد کے مرکز تھا، آج کل وہ بڑا ہوئی ہے. خیر امام محمد، امام محمد جو خاص حاضر تھے امام ابو رحمۃ اللہ علیہ کے، ان کا واقعہ ہے کہ سخت پیاس لگی تو باہر گئے اور اس کو شربت والے کو کہا کہ مجھے ایک گلاس شربت پلا سکتا پیسے لاؤ. تو پیسے نہیں تھے، اس نے شربت کا گلاس نہیں کیا. پھر کہتے بس گزرتا گزرتا گیا گزرتا گیا، یہ بہت بڑے فقیر بہت بڑے امام بنے اور اس آدمی کو کسی مسئلے کی ضرورت پیش آئی. اتنا پھنسا ہے آدمی جا کے جا کر کہ 1000 روپے خرچ کر کے اگر مسئلہ پر کچھ بتائے اس کو تو اس کا کام بننا. تو نے کہا کہ اب بولو کتنے پیسے ہم محسوس کروں. اس وقت پہ ایک لاکھ روپئے تک نہیں مل رہی تھی، جب کتنے پیسے آپ سے محسوس. تو بعد اللہ سے یہ بات کیا رکھی تھی میں نے، ہاں بتا وہ چیز کیا ہے، یہ پھر واقعات کیسے آ گئے تھے. اور وہ بندے کے آدمی نہیں پہچان رہا، اس کو ہیرے کو نہیں پہچان رہا تو اسے فائدہ کیا لے گا، سونے کو نہیں پہچان رہا تو اسے فائدہ کیا لے گا. تو سب سے پہلی بات تو پہچان ہوتی ہے، سب سے پہلی بات پہچان ہوتی ہے. اور پہچان کے بارے میں آپ کو میں عجیب بات کرتا ہوں کہ دین کے بسے میں بھی سب سے پہلی بات پہچان کہ آدمی کے پاس ڈیفینیشن ٹھیک ہے. انہیں صحیح بات ہے کہ میں اس پر ایک آپ کو واقعہ سناؤں. ہمارے کبھی میڈیکل کالج میں ایک لڑکی داخل ہو گئی، داخل ہوتے پہلے مہینے میں بھی بات جب مجھے اٹھی لگتی ہیں اور کالج جا کر تو بڑا اس کا کتنی فریادیں آتے ہیں جامع. عام طور پر کوئی نہ کوئی میرے پاس دم کرنے کے لیے آ جاتا ہے، دم میں نے کیا نہ ہوا، نہ پڑھائی کر سکتی ہے نہ آ جا سکتی ہے، ایک بزرگ کے پاس بھیجا تو اسے حالانکہ اس بار حضرت بولا خان محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ زندہ تھا ان کے پاس بھجوایا میں کنجی شروع وہاں گئے وہاں سے مسئلہ آنے لگے حالانکہ کنجی شریف والے بزرگ بڑے کامل آدمی ہیں. ان کا ایک واقعہ آپ کو سنا دوں. میں گیا پنجاب میڈیکل کالج فیصل آباد امتحان لینے کے لیے. وہاں پہ کل بھی ہوتا تھا ڈاکٹر رفیق, ڈاکٹر رفیق ہوتا تھا. تو اس نے مجھے بتایا, اس نے کہا جی ہم نے اپنے خاندان سے ایک لڑکا مدرسے پر داخل کیا. ہم لوگوں نے جماعت میں مدد لگایا, ہمارا جذبہ بنا کہ اپنے خاندان برادری میں ایک عالم تو ہونا چاہیے. کتنی بڑی ہماری برادری, اتنے مالدار لوگ ہیں, ایک عالم ہونا چاہیے. داخل کر لیا مدرسے, مدرسے میں لڑکا داخل ہوا اور اس کے کچھ دنوں کے بعد بیمار ہو گئے. ہڈیوں کی بیماری اس کو ہو گئی. ہڈیوں کی بیماری کے جب تشخیص کے لیے ہم لائے, اس کے ایکس رے وغیرہ کروائے, تو میں نے کہا ٹی بی ہے اور بھی کچھ ہو سکتا ہے. بھارت چلا ٹی بی کا علاج شروع کیے دیتے ہیں. پھر ہم اس لڑکے کو سیدھا لے کر گئے حضرت خان محمد صاحب کے پاس. اور انہوں نے جا کے فریاد کی کہ حضرت ہم نے ایک لڑکے کو فارغ کیا تھا دینی مدرسے میں داخل کرنے کے لیے کیا تھا علم کے لیے, اور بیچارے کا یہ حال ہو گیا. حضرت کا فکر میں کروں, میں ایک بوتل پانی بند کر کے دے دیا. لڑکا گھر پر آیا اور چند دن پانی استعمال کیا, ٹھیک ٹھاک کیا مدرسے. تو دوست ڈاکٹر سے پانی ان سے ٹھیک کروائی تھی. انہوں نے کہا کہ لڑکے کا کیا حال ہے. ہم نے کہا یہ لڑکا بالکل ٹھیک ٹھاک ہے. یہ کیسے ٹھیک ہو گیا ہے کہ لڑکا دم سے ٹھیک ہو گیا ہے. جب وہ نہ اس کو لے کر آئے ہم اس کے ایکس رے کرنے, کیسے ٹھیک ہو گیا ہے. ہم نے کہا ٹھیک ہو گیا تھا, میں آپ کے ایکس رے کی کیا ضرورت ہے. یہ بات بھی ٹھیک ہو گیا. آج بھی تکلیف نہیں ہے. تو سب ہاں جھٹ مارے آپ کے پاس آئے. یہ بڑے قابل بزرگ تھے, ان کے پاس بھیجا اس بچی کو. مسئلہ آج نہیں, میں نے کچھ اور فقرات سے کہا کہ اس کے بارے میں ادراج کرو کہ کیا ہے. کسی نے بتایا کہ یہ لڑکی بچی جو ہے یہ صالح روح ہے. صالح روح ہے اور اس کا باپ جو ہے وہ حرام مال کمانے والا ہے. حرام مال کمانے والا ہے. اس حرام مال کے نتیجے میں پکڑ اس کی ہوئی ہے, کیونکہ آخر سے درجہ اگر اس کو پکڑ اس کی ہوئی ہے. اور یہ صورت حال تب کو میں نے بلایا سے کہا سر یہی بات ہے کہ میرا باپ جو ہے سندھ کے ایف سی کا اکاؤنٹنٹ, تو یہ پولیس فوج ایف سی اتنے بڑے بڑے ادارے ہیں نا, ان کی وردیاں کھانا پینا میں لاکھوں کروڑوں روپے کا بجٹ آتا ہے. تو اس میں لاکھوں روپے جو ہے وہ جتنا جتنا ایسا مقرر ہوتا ہے یہ عام ہے, یہ عام ہے نیچے سے لے کر اوپر تک مقرر ہوتا ہے. اس دن ہمارا ایک رشتہ بھایا بات کر نکل گیا, وہ تو کافی دنوں کے واسطے کے بعد آیا. میں نے کہا کہ بندے فوج کی نوکری بھی چھوڑ کر چلے گئے تھے. تو اس نے کہا کہ وہ آج میں کیا بتاؤں گا آپ کو, جنرل کرامت کی جیت ہے اس وقت مجھے جیتا, اس کے بعد میں گیا. اس نے کہا اس وقت میں فرانس گیا, مجھے کوئی جہازوں کی خریداری کس کی بھیجا, اور ٹیم میں میں تھا. جب میں وہاں گیا تو وہاں جب کمیشن مشن کی فنکرا شروع ہوا, میں نے کہا میں تو اس میں آپ کو ساتھ نہیں دیتا, میں تو حلال حرام کے مسئلے میں کسی کے ساتھ کوئی صلح نہیں کر سکتا, اسے ہم لوگ کمپرومائز کر جائیں گے. کوئی تعاون نہیں کر سکتا, اس باوجود میں تعاون نہیں کر سکتا. کہ مجھے یہاں بھیجا گیا, واپس بھیجا گیا. بھیجنے کے بعد جب باعزت طریقے سے ریٹائر کر دیا گیا, کہ پھر مجھے بعد پتہ چلا کہ یہ جو کمیشن تھا اس کا آخر تک حساب ہے. تو اس بچی نے کہا, انہوں نے کہا سارا ایسے ہی بات ہے, تو سارا جتنا گفلا کرتا ہے باپ میرے اکاؤنٹ میں اور سب کا حصہ پہنچاتا ہے. کوئی پیسہ ہمارے گھر پر ہے, اسی سے حج کرتے ہیں, عمرے کرتے ہیں, عمروں پر بھی جاتے ہیں. ہاں جی, عمرے کی تکلیف, کاج کی تکلیف, یہ سارے کر رہے ہیں. اس کوئی پیسہ چل رہا ہے. وہ بتا رہا تھا بچی پڑھ بھی نہیں سکتی, چھوڑ کر چلی گئی, خود ہی چھوڑ کر چلی گئی. فرسٹ ایئر تو اس نے پوری امتحان پہلے کر دیا, چلی گئی خود ہی. اور تو خیر عرض میں کر رہا تھا کہ ہم نے اپنی اپنی سوچ کے مطابق ایک دین ڈیفائن کیا ہوا ہے, اپنی اپنی سوچ کے مطابق دین ڈیفائن کیا ہوا ہے اور اس کو لے کر ہم چل گئے. اب یہ تو کسی موقع کے سامنے بات آئے تو پتہ چلے کہ وہ دین ہے کہ نہیں ہے, سب پتہ چلے. ایک بزرگ کا واقعہ ہے کہ وہ پہلے لے کر گئے سودا خریدنے کے لیے, دکاندار کو انہوں نے پیسے دیے, اس نے پیسہ اسے پھینکا, اس نے کہا یہ کھوٹا ہے, کہا یہ کھوٹا ہے, اور وہ جو دوڑے لگ گئے, جب روئے روئے روئے تو اس نے آپ کیوں روئے گئے, اور اس نے کہا میں اس پر نہیں رہا کہ پیسہ روپیہ میرا واپس ہو گیا اور مجھے سودا نہیں مل رہا, میں اس پر رہا کہ میں تو اس کو کھڑا سمجھ کے اپنے پاس کھڑا رہا تھا, سمجھ جا رہا کہ سامنے آ گیا وہ کھوٹا تھا. تو مجھے بس غم ہوا, اس بات کا غم ہوا کہ اگر آخر میں میرے ساتھ ایسا معاملہ ہو گیا کہ میرے اعمال کھوٹے نکلے, پھر میں کیا کروں گا, رویا میں اس پر. ایک بزرگ ایک اللہ والے سفیول میں نماز پڑھتے تھے اور ایک دن اتفاق سے رہ گئے سب ثانی میں ان کی نماز آ گئی. ان کے دل میں یہ بات وارد ہوئی کہ لوگ کیا کہیں گے کہ فلانا آدمی اور سفیول میں نماز نہیں پڑھ سکا, سب ثانی نہیں پڑھ سکا. تو کہتا ہوں اس دن مجھے پتہ چلا کہ میں سفیول میں جو کھڑا ہو رہا تھا یہ تو ریا کے لیے, اس پائے کے روح کے سطح کے دور ان کیسے اعمال ہوتے ہیں. میں اس سے مجھے پتہ چلا کہ میں تو تیار نہیں کرتا ہوں. کبھی کبھی ایک سال دو سال میں واقعہ بیان کر لیتے ہیں. سرگوٹ کے دن گزرے ہیں, مفتی شفیع صاحب سرگوٹ بھی شفیع کے نام سے ایز مفتی شفیع صاحب مفتی اعظم کراچی والے میرے سارے بھی رحمتہ اللہ کے خلیفہ ہیں. دوسرے مفتی شفیع صاحب سرگوت یہ بہت قابل آدمی پائے کہ مفتی قابل آدمی نہیں ہوئی. کہتے ہیں کہ بزرگوں نے سنا تھا کہ آدمی علم حاصل کرنے کے بعد تکمیل اور پوری اصلاح کے لیے بحث ہونا پڑتا ہے, نور کے پاس جا کر بیٹھ ہو گئے. انہوں نے کہا ولی صاحب آپ کیا کیا کرتے ہیں؟ میں نے کہا جی میں تو مدرسے میں گایا پڑھاتا ہوں, مفتی میں مفتی ہوں, عزیز کی کتابیں پڑھاتا ہوں, جمعہ کا خطبہ دیتا ہوں, ساری اپنی مصروفیات دینی بتائی. میں نے کہا اچھا ولی صاحب آپ تو بیٹھ ہو گئے, آپ کو سارے دینی کام بند کرنا پڑیں گے, صرف ذکر اذکار کرنا پڑیں گے. چلے آپ تو بیٹھ ہوئی ہے, معاہدہ کیا تو کیا کریں. کہتے میں آیا, آنے کے بعد سارے کام میں نے بند کیے, ذکر اذکار شروع کیے. کچھ دن کے بعد مجھے قلب میں آگاہی ہوئی کہ میں تو دل میں اس بات کو لیے ہوا تھا کہ بڑا مولوی بڑی کتابیں پڑھاتا ہے, بڑا مولوی رایا پڑھاتا ہے, بڑا مولوی بخاری پڑھاتا ہے, میں بڑا مولوی بڑی بڑی کتابیں پڑھا رہا ہوں. بدل کو میں نے خط لکھا کہ مجھے تو یہ بات معلوم ہوئی کہ میں جو کتابیں پڑھا رہا تھا تو اس میں میرے کل میں یہ کہتا تھا کہ بڑا مولوی بڑی کتابیں پڑھاتا ہے. میں نے کہا الحمدللہ اس بات پر میں آگاہی کر دی. میں پھر ذکر اذکار کیے تو کرتا تو انہوں نے کہا کہ آپ مسجد کے مسجد میں بیٹھ جاؤ گے اور وہاں علی بات آسا والا قاعدہ چھوٹے بچوں کو پڑھانا شروع کرے. کہتے چھوڑنا تو مشکل تھا, سارے کاموں کو چھوڑنا مشکل تھا, لیکن بہرحال اس سے پھر بھی آسان تھا اور قاعدہ پڑھانا تو بہت مشکل تھا. قاعدہ پڑھانا کا دین کا کام ہے تو یہ بھی اسی دین کا کام ہے, جیسے کہ تفسیر پڑھانا دین کا کام ہے. تفسیر کے استعداد تو پیدا نہیں ہوتی جب تک قاعدہ نہ پڑھے جائے. میرا ایک پرائمری اسکول ہے نا گھر پر, اس میں محلے والے لوگ رہتے مسجد میں بچوں کا نازرا شروع کرا. میں نے کہا مسجد میں نازرا شروع نہیں کراتا ہوں, مسجد کا سارا نظام گرم بڑا مسا ہے, آپ لوگوں کے لیے ایسا اسکول شروع کروں گا جس میں نازرا ساری دینی تعلیم بھی ہوگی اور ساتھ اسکول. اسکول میں نے شروع کیا اور اساتذہ میں نے علماء رکھے. میٹرک بھی کیے ہوئے ہیں. پرائمری اسکول کی تعلیم کیا ہوتی ہے؟ میٹرک آدمی کرائی دیتے ہیں. اور وہ خیال میرا تھا کہ ایسا ہو کہ سب ایک نام میرے اور شادی شدہ ہوں اور دوسرا یہ ہے کہ لیزن ہوں. اور وہ جتنے رکھے ہیں تو پھر ابھی تک سلسلے سلسلے میں بیٹھ گیا. ابھی ایک آدمی بیٹھ گیا وغیرہ تو باقی سلسلے میں بیٹھ گئے. اور ہمارے مودی صاحب صبح آئے تو میں نکل لا تھا کہ آ گئے. میں نے کہا مودی صاحب سب سے بڑا علم جس کا بہت زیادہ فائدہ ہے پڑھانے میں وہ کون سا ہے؟ تم نے کہا وہ تفسیر کا ہے. میں تو بڑی عرب جان نہ کروں بھائی تو یہ نہیں مانتے ہوں بلا نہیں مانتے ہوں بڑی عرب سے دیکھا بھائی صاحب وہ علم جو سب سے زیادہ اجر و ثواب لانے والا ہے فائدہ لانے والا ہے وہ نماز کا سبق ہے. نماز کا سبق کھانا یہ آدمی ساٹھ سال تک ستر یہ بچہ ساٹھ سال تک ستر سال تک اسی سال تک نماز پڑھے گا اور سب سے بڑے فرائض میں سب سے بڑا فریضہ جو کہ حج سے اور جہاد سے سب سے بڑھ کر ہے درجے کے لحاظ سے نماز جہاد سے بڑھ کر ہے سب سے بڑھ چکے. مودی صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ میری تقریر سے جو ہے تو بے نمازی نمازی بنتے ہیں لہٰذا یہ میری تقریر مقصد ہے اور یہ سب سے بڑھ کر. میں کہوں گا تقریر مقصد نہیں ہوا تھا. توحید رسالت نماز آفت اعمال کی تقریر مقصد ہوا. میں تقریر بجا تو خود مقصد نہیں ہے. تقریر بجا تو خود مقصد نہیں ہے. تقریر جو ہے توحید کی جب دعوت بنتی ہے جب وہ اعمال بنتے ہو کہ اعمال مقصود ہیں. مقصود اعمال ہیں اور چونکہ اعمال اس تقریر سے وجود میں آ رہے ہیں زیادہ سالمی طور پر وہ تقریر بھی مقصود ہوگا. مقصد عمدہ توحید ہے. مقصد عمدہ نماز اور حج زکات ہے یہ ہیں. اس کو جاری کرنے کے لیے انبیاء علیہ السلام آتے ہیں. لہٰذا انبیاء علیہ السلام کی جو دعوت بذات خود مقصود نہیں ہے. دعوت اللہ مقصود ہے. دعوت اللہ مال مقصود ہے. دعوت الاخرت مقصود ہے. اس کے ساتھ جب یہ لفظ نہیں لگایا جائے گا تو مقصود نہیں ہے. یہ ڈیفینیشن پر ہی میں بات کر رہا ہوں. بڑا ڈیفینیشن جب اس کو واضح کیا جائے کہ وہ ہے کیا تو کیا بات آخری تھی؟ شبی صاحب کی بات گئی کیا تو قاعدہ قاعدہ پڑھا بیٹھا گیا بھگت صاحب کو ہوتا قاعدہ پڑھاتے ہوئے کہتے ہوا کہ واقعی کبر ہے مزید ٹوٹا کبر مزید ٹوٹا. پھر کچھ دنوں کے بعد کا خلاصہ دنیا شروع کرا دو. یہ فکر کی ابتدائی کتابیں خلاصہ دنیا شروع کرا دو تو میں نے شروع کرا دی تو سر دو پڑھائی. پھر آخر گئے تو جو ترتیب تھی اس کی تکمیل ہو گئی. جب تکمیل ہو گئی پریکٹس میں گیا تو انہوں نے کہا کہ بس آپ جو ہے تو ہدایہ پڑھاتے ہو بخاری پڑھاتے ہو فتویٰ دیتے ہو تقریر کرتے ہو جو کچھ کرتے ہو ساری باتوں کی اجازت. لیکن کب ہوئی؟ جب کہ فہم حقیقی تحقیقی فہم پیدا ہوا. تحقیقی فہم پیدا ہوا پھر مجھے ایک واقعہ سنا کے آپ کو پھر ذکر کر کے دعا کرتے ہیں. مولانا رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ یاد آ گیا. مولانا رحمۃ اللہ علیہ یہ خلیفہ ہیں شاہ مصطفی رحمۃ اللہ علیہ ایسے مکان میں یہ سبزوار بھی نہیں. شاہ شمس الرید جو ہیں یہ خلیفہ ہیں بابا کمال فجرالدین رحمۃ اللہ علیہ کے. ان سے بہت بڑی بہت خلافہ بہت کامیابی ہوئے ہیں. انہوں نے اس کے شاہ شمس الرید سے پوچھا کہ آپ کے حوال کا کچھ پتہ نہیں چلتا. انہوں نے کہا غزل صاحب میں بہت زیادہ علوم و معرفت کی مجھے سمجھ آتی ہے لیکن مسئلہ میرے ساتھ ہے کہ میں دھیان نہیں کرتا. چاہ اللہ تعالیٰ کو ایک لسان عطا فرمائے گا زبان لسان عطا فرمائے گا جو آپ کے علوم کو بیان کرے. دعا مانگی کہ اللہ میرے علوم کو بیان کرنے والا ان کو اٹھانے والا کون ہوگا؟ تو ان کو بتایا کہ پورنیا شہر ہے اس میں ایک عالم ہے جلال الدین عالم ہے وہ آپ کو علوم کو اٹھانے لگا. یہ آگے پورنیا پہنچے, پورنیا پہنچے نے معلومات کروائی تو حلوائیوں کا ماننا تھا اس میں یہ فقیر مدد گزری فوج آدمی ہیں بہت کام تو روزانہ نیا جوڑا پہنے روزانہ سلیپ کیے ہوئے کپڑے پہنے ہیں جنوبی افریقہ میں تھا تو ہمارے پاس ان کے مدر سے گھاس ایک ڈاکٹر تھا یہاں ہر روز دھانا ہوتا ہے ہر روز کپڑے بدلنے ہوتے ہیں. میرے گلے کے بندے برف باری ہوئی ہوئی ہے سردی کا مہینے ہے تو مجھے بچی کے بچے بتاتے ہو سر خوش مزاج کے میں آدمی اور نظرے کا مریض ہوں مجھے آخر بیمار کرنا چاہتے ہو جو مصروف زندگی ہے وہی معیار ہے. جمعے جمعے کو کپڑے بدلے آدمی اور جو جمعے جمعے کو سفر نہیں کر سکتے تو پیر کے دن میں بدل دیا کرے جمعے کو بدل دیا. بہت دور پیش آ گیا کہ میلے ہو گئے گندے ہو گئے اچھے نہیں لگ رہے تھے تو خلا ہوئی بدلتے تھے ورنہ اللہ کی نعمت کی ناشکری ہے کوئی جب گندی جائے گھر والے کہتے اور کپڑے پڑے اس کو پہن لگے کپڑے نہیں پہنتے اس کو دھو کر اس کے تین دن میں پورے کر لیں گے. دوسری فوج پکڑا کا ایک گروہ ہے پورا دنیا اسلام میں جس میں کہ یہ شاہ شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ وہ وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے علاوی کے پاس نے کہا ادھر سے مودی جلال الدین گزر کر نکال یہاں سے گزرا کرتے ہیں وہ آئے بڑے شان گھوڑے پر سوار شان شوق ہو اتنے شاگرد اتنے آگے پیچھے لوگ آ رہے ہیں اور شاہ شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ نکلے اور نے کہا یار امام المسلمین میں نے ایک مسئلہ پوچھنا ہے آپ سے اس کا جواب دو اس کی لگام پکڑے کیا مسئلہ پوچھتے ہیں؟ میں نے کہا کہ دیکھیں بائی بستانی ایک بزرگ گزرے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ سبحانی ماغ ماغ نشانی انا سلطان العارفین میں پاک ہوں میری بڑی شان ہے میں عارفین کا بادشاہ ہوں. جبکہ اس کے مقابلے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ماں رکھنا کا حق ہمارے پتے ماں بدنا کا حق ہمارے یا اللہ جیسے تیری پہچان ہے جتنا عرف ہونا چاہیے مجھے میں اتنا کہاں ہو سکتا میں آپ کی معرفت کا حق ادا کرتا ہوں اور آپ کی بات حق نہ ادا کر سکا اور کہتے ہیں میں عارفین کا بادشاہ ہوں تو اس کی کیا تشریح کریں گے آپ؟ تو بعض نے مطلب آگے جواب دیا کہ ان کی پیاس تھوڑی سی پیاز نے تھوڑا سا پیا تو اس سے مست ہو گئے اور نے کہا کہ میں عارفین کا بادشاہ ہوں اور جناب رسول اللہ کے قریب پیاس اتنی تھی کہ وہ سمندر کے سمندر پی جانے کے بعد ہی باقی تھی وہ آگے ہی بڑھ رہے تھے عروج کی طرف ہی جا رہے تھے لہذا وہ کہہ رہے تھے میں حق نہیں لا سکتا تھا. تو شاہ شمس الدین رحمۃ اللہ کی بڑی خوشی مارا نعرہ انہوں نے اور جوش کر دیا تو سیاح اور نعرہ جو ہے یہ مسنون اعمال میں حضور کا عمل بھی مسنون ہوتا ہے حضور کا عمل مسنون نہ ہو صاحب احرام سے جو عمل رہو جوش کے وقت نعرہ نکلنا یہ ہے تو روحانیت کے اعمال میں تھے. ہمارے ساتھی کے جلدے میں دیا ہوا تھا کہتے ہیں ہم آج نے کوئی بات کی مجھ پر بڑا سورا میں نے نعرہ مارا تو انہیں میری بڑی ڈانٹ ٹپٹ کر لی. میں نے کہا اگر محققین شریعت کے ہوتے تو اس کا لطف اٹھاتے محققین کہہ رہی ہے اگر عجیب بات کہی ہے کیا جس دن عمر فاروق جو لوگ مسلمان ہوئے ہیں صحابہ اکرام نے ایسا نعرہ مارا ہے کہ ساری جو ہے یہ فتح کی اور فاران کو فاران جو چاروں طرف پہاڑ ہیں یہ پوری وادی لڑتی ہے. سر کیا بات کرو تھی وہ بول رہے ہیں کہ یہ تو بڑا اچھی بات ہے بڑا جی کو اٹھاؤ مدرسے کو لے کر جاتے ہیں مدرسے کو لے گئے وہاں ڈالا کچھ دیر کے بعد ہوش آیا بولارو اپنے تالاب کے کنارے بیٹھے ہوئے اپنے تاریخ کو کام کر رہے تھے پوچھا سمجھ رہے آپ گرے تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ ای چیز یہ کیا ہے کچھ کر رہا ہے یہ کیا ہے ای چیز انہوں نے کہا کہ شمار نہ میدانی آپ کو اس کا پتہ نہیں ہے مت آپ ان پڑھ کے آدمی ہیں تو یہ تو علمی باتیں ہیں آپ کہیں انہوں نے کہا کہ سر انہوں نے کتاب ان کو اٹھائی اور گئے ماری تالاب میں کتاب کی ساری اوپر کو کروایا جائے اور تالاب میں کتابیں ڈال دیا عجیب مہمان آیا ان نے کتابیں نکالی اور نکالنے کے بعد ان کو ایسے ایسے کیا تو ان سے گرد ہو گئی. تو مولانا روم کو حیرت سے نکال یہی چیز تو نکال کے یہیں یہاں چیز پر دماغ نہ نکالی کہ یہ وہ چیز ہے جس کو تو نہیں جانتا. خیر یہ ان کے مریض ہوئے اور ان کو کرتے وہ چلتے رہے بھائی شروع میں چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے. پھر اس کو بشارت ہوئی ایک عجیب بات کیا کریں تو سنا دیں آپ کر دیں وہ باقی سنا دیں کافی عرصہ نہیں آیا تو مولانا روم حضرت آپ بیٹے کو بھیجا کر خدار آپ جائیں اور جس وقت آپ جائیں گے آپ شاہ شمس الدین کو ایک عیسائی لڑکے کے ساتھ بیٹھا ہوا شطرنج کھیلتا ہوا پانی اور آپ ان کے بارے میں کوئی بات دل میں بری نہ لانا اور ان سے عرض کرنا کہ والد صاحب نے عرض کیا ہے کہ آپ کی کسی جگہ ابھی کافی عرصہ نہیں ہوئی اگر آپ آ جائیں. چلے گئے کہتے واقعی شطرنج کھیل رہے تھے سامنے کی جگہ میں جو ہے تو خراب مطلق ہے شطرنج میں باقی فکر میں کچھ کمی ہے لیکن یہ ہے کہ ناجائز کہ جب ان پیغام نے کہا کہ میں بس آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوں چلتے ہیں تو ہوٹل لگے تو اس شاہی لڑکے نے کہا کہ میں حضرت مجھے کلمہ پڑھا دیں کہ میں مسلمان ہوں. تو کہتے وہ انہوں نے اس لیے ہلا اس لیے کیا تھا کہ اس سے اور باقی فکر نے بات کی نے کہا کہ اس قسم کی اتنی محبوبیت ہوتی ہے کہ آدمی ضروری کاموں سے اٹھ جاتا ہے شطرنج والے سات سات دن نہیں اٹھتے سوائے پیشاب کرنے کے وہ بھی جب مسانہ پڑ رہا ہمارے جیل میں ساتھی سے کہا کہ میرے شطرنج کا وہ تھا اٹا تھا تو کہتے سات سات دن ہم نہیں اٹھتے تھے تو لوگ گم ہوئے تھے تو ان کے پیچھے لوگ تھانوں میں رپورٹ ہے اور کسی کے آدمی گم ہو گیا ہے پھر یہ باتوں سے میرے پاس ملتا تھا تو توفیق کے بارے حضرت صاحب رحمۃ اللہ سے بحث ہوا زندگی بدلی اب وہاں ایک خدشہ چلا رہے ہیں جس میں بولا جی صاحب پہلے شطرنج چلا رہا صاحب ترمی چلا رہا تو باقی تو کب ہے کہ اگر آپ بھی تفریح تباہ کے لیے ہو اور اتنا بیدار رہے کہ اس کی نماز ضائع نہ ہو ضروری کام ضائع نہ ہو یہ ہوں تو خدا کے خود یہ گاندھی صاحب والے کہتے ہیں کہ کیونکہ اس سے جس بات کی طرف رہنمائی ہوتی ہے وہ بیکاری ہے اور بیرہ بھی ہے جس کی ہے اس وجہ سے اس کی حمد پکی ہے. پھر آگے جب آگے تو شاہ شمس الدین کو ہو گیا بشارت ہوئی کہ تین دن میں رخصت ہوئی دنیا سے اور مولانا روم کو کامل کرنا ہے تین دن میں. تم نے سارے کام ان سے چھڑوائے اور لے جا کر ان کو ایک جگہ کمرے میں اپنے ساتھ بند کر دیا کھانا پینا اور ساری باتیں ختم ہو گئی تین دن کے لیے بند ہو گیا. جماعت کی نماز کے لیے ایسی جگہ پر ہو گئے کہ چلے گئے جہاں جماعت کی نماز تھی کا وجود بھی نہیں تھا جماعت کی نماز کے لیے آنا ان کو موقف کر دیا. جگہ پر دو آدمی جماعت کی نماز کر لیتے تھے بعض مودی صاحبان بیٹھے باقی فتح والے مفتی صاحب عالم صاحب ہو گیا مودی کا مودی رجلا صاحب بیٹھا ہوا ہے بولیے تو دلہ صاحب ہو گیا ساری مولوی صاحبان جمع ہوئے اور انہوں نے کہا کہ حق ہوتا ہے اور شریعت ہوتی ہے بڑی واضح ہوتی ہے فیصلہ ذہن شریر پر کیا جاتا ہے. اب آپ بتائیں یہ عالمی زندگی نہیں ہے جس نے کہ جماعت کی نماز سے ہی معلوم کر دیا پہلے تو عجیب عجیب حرکتیں کراتا رہا اب جماعت کی نماز سے بھی اس سے چھڑوا دیا زندگی ہے کہ نہیں ویسے بالکل ہے زندگی کا کیا کرنا ہو کتنا تو اچھا جو میرا قتل ہے فتنا تو قتل سے بھی زیادہ شک بات ہے جس کا تو قتل کیا وہ واجب ہوتا ہے. تو بولا روم رحمۃ اللہ کے بیٹے کو تیار کیا اس کے بیٹے کو تیار کیا ہو گیا تو دروازے پر دستک دی دستک دی تو شاہ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ دروازہ کھول دروازہ کھولا تو انہوں نے مولا روم سے فرمایا کہ آئیں مل لیں ملے اور مل کر جب علادہ ہوئے تو اس نے مارا چھرا اور بس وہیں ڈھیر کر کے مارا نہ رہے پر بس اور معروم کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ داش بھی غائب ہو ہمیں ختم کی دیتی. اس میں ان کا جو معروم کا جو فیض ہوا ہے نا وہ رشوت فراق سے ہوا ہے، رشوت فراق سے تم کو اتنا دکھ ہوا ہے، اتنا غم ہوا ہے، اس غم میں کچھ عرصہ ہوش آواز سے باہر نہیں، اور مستری جو ہے یہ بھی ایک جذبہ کاری ہونے کے وقت وہ بس بیٹھ کر بہت بولتے رہے ہیں اور ان کا ایک مریض لکھتا رہا ہے. پھر جب ان کی طبیعت درست ہوئی ہے تو پھر یہ بات یہ تھا کہ وہ ہر پر کسی کسی وقت آتے تھے، ہر وقت نہیں رہتا تھا، لیکن جمعہ تو اسے ساتھ کاغذ قلم لے کر آئیں اور لکھیں، وہ لکھتا تھا آدمی اور اس سے تصویر بھی یوز کریں. اقبال نے کہا کہ پیر رومی آن فقیر پاک باز، پیر رومی آن فقیر پاک باز، سر مرگو زیست را برما کشا. پیر رومی وہ فقیر پاک باز ہے جس نے موت اور زندگی کے راز مجھ پر کھولے. یہ دو شہر اور جس کے ہیں مجھے پہلے یاد کر عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے بھول گئے ہیں. یہ یعنی اس کا خادم علی بخش علامہ اقبال اس سے دیکھو یہ واقعہ کہ بعض بس رات پوچھتے تھے کہ جلدی آؤ مجھے دباؤ، گرد کو دباؤ، بدن کو دباؤ، مجھے سر درد ہو رہا ہے. کیا بات ہے نکل کبھی مولانا روم آئے اور اتنا مجھے دبایا ہے کہ میرے بدن میں درد ہو رہا ہے، چلے گئے. مجید کی ایک کتاب پر سے باعث کر دیا اقبال مشرق، اس وجہ اس سے تو تین چار آدمی کو نکال کے تو باقاعدہ آدھی رات کو آ کر مجھ سے ملے، بالکل شکل ملے اور ملنے کے بعد پھر گئے ہیں اور مجھ سے کہا ہے کہ 500 آدمی کی فوج تیار کرو. میں کیسے فوج تیار کروں گا کہ میں اٹھا اور مستی پر سپاہی کر دیا ایک بار مشرق فوری 500 شہر کی ہے. آج کی بات تو صرف ڈپوزیشن پر ہی ہو سکے گی، فوائد نقصانات اور حصول کے طریقہ یہ پھر یاد دلائیں گے ان شاء اللہ منگل کے دس فوت پر یاد کریں گے ان شاء اللہ. حضرت عبداللہ دل بجادین رضی اللہ عنہ ممبر شریف اور حضرت شریف کے درمیان تھے اور زور سے لا الہ الا اللہ کا ذکر کر رہے تھے. عمر فاروق نے ذکر آیا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ کیا یہ ریاکار ہے؟ آپ بتا رہے نہیں، یہ اواہین میں سے ہے، نرم دل ایک مانو کا یا اللہ کے عاشقوں میں سے. آپ نے سب اکرام کو جمع کیا پر ہمارا دروازہ بند کر لو، اجنبی تو کوئی نہیں ہے کہ ہاتھ کھڑا کرو، سب لا الہ الا اللہ کہو. تو ذکر جو ہے وہ اکیلے میں زور زور سے کرنا، مجلس میں زور زور سے کرنا سارا سنت سے ثابت. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ.